trójka. Czarna noc. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejsze wydanie audycji Czarna Noc na antenie radiowej Trójki będzie poświęcone w całości muzyce funk. I to powiem szczerze, że zainspirowało mnie do tego stwierdzenie, które próbował przetłumaczyć na język polski, albo właściwie znaleźć dla takowej osoby polską nazwę redaktor Michał Margański. Dlatego, że szukał, ogłosił konkurs na antenie w swojej audycji, jak możemy nazwać po polsku digera, czyli człowieka, który szpera, gdzieś tam chodzi po śmietnikach, po jakichś sklepach ze starymi płytami, po targach staroci i wyszukuje takie smakowite kąski z płytowej, później słucha tej muzyki i dzieli się tą muzyką z innymi. I pomyślałem sobie, że ja dzisiaj będę dla Państwa takim digerem, czyli człowiekiem, który wyszukał sobie gdzieś tam w swoich zbiorach stare, czasami trzeszczące jeszcze tak zwane siódemki, czyli single. I dziś te rzeczy zagramy w naszej audycji. The Blackguard Heavies. Nie wiem, dokładnie nie wiem zupełnie nic o tym wykonawcy, ale jak Państwo słyszeli, utwór był niezwykle zacny i pochodził z roku 1971, to łatwo ustalić, bo było po prostu napisane na płycie. Przede mną dwóch kolejnych wykonawców, o których, powiem szczerze, niewiele wiem. You're doing it, baby. You're doing it, baby. You're doing it, baby. Come on now. When you walk out there, baby, just to

a funk. I can feel a funk. I can feel a funk. Gdybym zrobił mały konkurs, które nagranie powstało wcześniej, czy to, którego przed chwilą słuchaliśmy, Funk It Down, Cesara Frazera, czy Bobby Wayne, ten wcześniejszy utwór You're Blowing My Mind, to pewnie by Państwo powiedzieli, że to właśnie to drugie nagranie, czyli Cesara Frazera. Otóż nie. Ten utwór ma w tej chwili, muszę szybko policzyć, 39 lat, bo powstał w roku 75, a tamto nagranie ma lat 9, bo z roku 2005. Za tym drugim stoi zresztą mój kolega, bardzo szanowany i lubiany przeze mnie producent i DJ niemiecki Florian Keller. Cudowna postać. Kiedyś jak Państwo trafią na sety Floriana, to bardzo serdecznie zapraszam, bo DJ to wybitny, kompozytor bardzo dobry, producent świetny i do tego jeszcze przemiły człowiek. No dobrze, to teraz przed nami dwa kolejne utwory i tu już zaczyna się moja podróż i właściwie zabawa z Państwem trochę po Stanach Zjednoczonych, ale też i wyskoczymy gdzieś tam do Australii i do Anglii, ba, nawet zajrzymy do Francji. Z funkiem do Francji. No tak to będzie wyglądało. No ale przede wszystkim ojczyzna funki to przecież Stany Zjednoczone. Of a crook, hard time for cool. took out Jake. What'd you say? What you carrying, brother? I hope you clean, cause the man is mean. Oh, don't come another further. We all know the answer. We'll come out in time. I might even carry some of your load right along with mine. Thank you, man, Mr. Flea, cause I must be Hercules. I must be Hercules. Like a bird on the wing, I just wanna be free enough to do my thing. I can feel the pressure from every side. If you're not gonna help, don't hurt, just pass me by. No. I must be Hercules. Jungle Roo can't be no fool. Devil is on the loose, no cool. Got your feet in the sand. Got to be down with the cats ever around, and still got to face the man. Talk about me if you please, but I must be Hercules. Hercules. I must be Hercules. Ducking rocks, catching stone. Newton, how can I survive? What's going on? Big steal or borrow. Somehow I've got to make it till tomorrow. Can't depend on no one else. Hard way, I've got to save myself. Must be Hercules. I must be Hercules. Talk about me if you please. I must be Hercules. Pierwszy utwór wykonał człowiek z Los Angeles, Charles Wright, z towarzyszeniem The Watts, 103rd Street Rhythm Band. Skomplikowana to nazwa, no ale tak się nazywa zespół. Przez szacunek nazwę wymieniliśmy. Natomiast drugi wykonawca to już moje ulubione, mój ulubiony Nowy Orlean i jeden z ojców wielkiego rodu Neville'ów, czyli Aaron. Utwór z 73 roku zatytułowany Herkules, jeden z jego klasyków. Zatem pozostajmy jeszcze przez chwilę w cudownym, pięknym Nowym Orleanie. Yeah.

smile till you came into my life. And these are the arms that long to lock you inside every day and every night. Girl, and here is the soul of which you've taken control. Can't you see I'm trying to show love is right? If you're anywhere inside, anywhere inside. And these are the lips that can't help calling your name in the middle of the night. Middle of the night. Oh, and here is the man who needs to know where you stand. Don't you know I've done all I can? So decide. Pięć lat różnicy w czasie powstania tych dwóch nagrań, 68 i 73 rok, i widać, jak olbrzymi przeskok stylistyczny wykonał Al Wilson. Artysta, który urodził się w Meridian w stanie Mississippi, tak troszeczkę na północ teraz pojedziemy z tego Nowego Orleanu, a później przeniósł się do Kalifornii, do miasta Fontana, i tam też zmarł w roku 2008. Nagrał kilkanaście fantastycznych płyt, wiele różnych singli, ale tak naprawdę dla mnie zawsze ta siódemka z tym Snake'iem jest po prostu tak kultowa i tak niesamowita, że każdy digger dałby naprawdę majątek, żeby posilić się tym dźwiękiem płynącym z tej niezwykłej, z tego węża znajdującego się na tej niezwykłej siódemce. Is the funky, funky walk. They're doing that thing called the Broadway freak. Whoop it, baby. I want everybody to keep on dancing now. Come on, y'all. Come on, y'all. Ooh. sobie pomyślałem, że ten rocznik 39 był całkiem niezły. Alvin Cash, który właśnie jest przed chwilą zaśpiewał, pochodził z tego właśnie rocznika, wcześniej Al Wilson, a jeszcze jak dodamy do tego na przykład Wojciecha Karolaka, Marię Czupaszek, Czesława Niemena, to naprawdę ten 39 rocznik to był niesamowity. Teraz, proszę Państwa, aż 4 utwory, ale wszystkie łączy jeden mianownik. Jaki? Państwu powiem po wysłuchaniu tych nagrań. Come on, y'all. Bop, bop, to the boogie, boogie, to the bop, bop, to the boogie, bop, bop. To the boogie, to the boogie. I znowu nagranie bardzo stare, ale wyczyszczone współcześnie i bardzo dobrze brzmiące. Ale też trzeba powiedzieć, że te stare utwory funkowe z lat 70. naprawdę mają swoją dynamikę i brzmią w większości znakomicie. Fuzzy Huskins, Bootsy Collins, Fred Wesley and the JB's Horns i wreszcie solowy Fred Wesley. Co łączy tych muzyków? Ano to, że wszyscy grali kiedyś albo z Jamesem Brownem, albo z Bootsy Collinsem, albo z George'em Clintonem. I wszyscy gdzieś tam sobie razem dżemowali, znają się z tych wszystkich parlamentów, funkadelików, zespołu Jamesa Browna i gdzieś tam razem się spotykali po klubach i sobie wspólnie pogrywali. Rewelacyjni, znakomici muzycy. Teraz przenosimy się na nowojorski Brooklyn. Everybody knows what they like to do, whatever it is.